bare bare bo len tegon ci kaw ndox mi ci suuf lañ jëm te bato lim gëna di fuuf te na ci kaw ndox mi warkal yaalla neenu def na ci sama katan donte gaayay defar mbir ma gor gor nañ ci waye yaalla def na ci bi amrihi ci mbiram walita batahu ajin ngeen faggu ca ngeen sakku ji ca bato ya min fadlihi ci wërsegu suñu borom jele ko fi war ko dem ak mom ba dekk ba sore sore sori dem wuti fa lu ndaw ku ndayi meunatim ñu jël ko ci bato yi mu dekk ak ñom ñepp war ci kaw mu indi wat len fi wala tabadakum min fadlihi yoy yep nak wala alakum tashkurun khayna ngeen sant ko subhanallah yebal ngelaw mu masal len yermandem ngeen dawal ci ndox gali di sakku ji wërsegu yalla lepp nak wala alakum tashkurun waye wala alakum tashkurun ji ak jafé deg nga ñu xamni ñu fi nek dañ nan taw bi de ngi bëgg yaq wala taw ba ngi yaq wala taw bi doyna yalla nga taw ñu nan ko taw bi doyna tabarakalla mom xamna limi taw num tollu nit ñi ka ñoo wara seet guddaayu taw bi legi kërabam tambalé taw ak legi lañu seet legi ñaata wër la ba bu ëllëgé buñu dé jiheti ñu fexé ba digënté bobu ñu seet ci jiw wo xamni day tambalé fi ba feulé wala bok ñu seet fi ñaari jiw yo xamni wi dana ma sotti ñu tambali waat wi mu sotti ci digënté bi lolou kay lañu wara seet waye nan yalla taw bi doyna ah tabarakalla mbir mi dal mo ngon non kon nak sant ko rek su tawé ñu sant ko bu ñaké taw ñu sant ko bu taw yi bare ñu sant ko tabarakalla ñene ci biir ndox ma di lab ak feey ñu sant ko ñi nekkul ci ndox mi sant ko ñu ñepp sant rek ndax lepp lu mu def non la mom tabaraku taala du joom suratul rum ay ñun fuk ak juroom ben yalla neena wala qad arsalna yag nañu yebal min qablika lima jitu rusulan ay yunant yunant bu nek nak ñu yebal ko ila qawmihim ci seenu nit faja'uhum yunti andil len bil bayyinati ci leer yulen di wonne yalla len yoni waye ñu lank lankal yunti yalla mu ne fantaqamna ñu daldi mbugal min allazina ajramu ci ñinga xamni ñoy def ay njonte ñinga xamni ñoy def ay kacior min allazina ñinga xamni ajramu kacior nañu bi maana def nañu ak njubadi waaw min al kafara al mujrimin wa kanu nekna nak yalla ne warluna wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin wa kana nekna dindi haqqan dil yalla warlu mun alayna ci ñun lan la warlo nasrul mu'minin dimbele ñeegum waaw lolu jumla étradi la bu yalla duggal fi ci fim doon wax ci ay ngelaw ak yoy te waxu ngelaw yi jeexagut mu andi fi nak ben jumla wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin door di kat ci wax ni wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin lolu ay la jo xamne tasleel nabi bi maana day dalal xelam yalla ne man ma warlul dimbele len yeen ñi gem su limbal amut muna kon set len sen bop ndax man lu mu wax def ko lu mu digge def ko wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin waaw kon bu ndimbal amut yalla mu ne buñ ko ko jiñ nañu setat suñu bop ndax mom mo warlo wo dimbele ñu wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin allah yalla alladhi moy ki nga xamni yursilur riyah moy yabal ngelaw yi sa bu ko defé pluriel rek limuy tekki moy jam rek la waye cey bu ne riyah kon limuy indi mbugal lay don allah alladhi yalla ki nga xamni mom rek yursilur riyah moy yabal ngelaw yi gis nga dama dama leg leg mu jema def ngelaw def ben mbir mu koy upp di fil ngelaw yalla yi di indi ci mom lol leg leg dama dama def ko waye leg leg nonu muy def diko upp far lola jurul ko mu ñakk jot ci ngelaw lu bax wala lola jurul ko mu nek luy indi febar ci mom wala yi demini ki yoy amma ngelaw suñu borom li mom mom day sedd tay bo legge mu tang ndax lolo bax allah alladhi yursilu riyah fatusiru ngelaw li di omat sahaban aw khin khinwa fayabsutuhu yalla talal ko fi samaa'i ca kaw kaw kayfa yasha'u nam ko neex nak la koy talale mu talal ko ni ñareet nam ko neexe ndax nox ma ca nekk mëna wad wa yaj'aluhu mu def ko kisafan mu nekk ay dogiti dogiti kata'an mutafarriqa waaw ko defé bu nekk ay dogit fatara alwadqa nga gis taw bi yakhruju di genn min khilalihi ci bir xemya lolou la yalla def day yabal ngelaw ngelaw li daldi faq aw xil yengal ko bu ñeekati ku ca kaw mu daldi koy talal ci kaw kaw nam ko nexe daldi koy def ay dagget dagit yoy mu koy def moy ngelaw moy upp lola tangor jant bi day mank ndox mi ci souf mu aju ca kaw ngelaw li aj ko su ko defé bu ngelaw su sedd fekke ko fofu mu dagato nek ay dagit ko defé fataral wa ndax nga daldi gis ndox mi nak yakhruj min khilalihi muy genn ci bir fa isa asabu bi yalla mosale bihi ca tawba man yashaw ku ko neex min ibadi ci jamam yi yalla mun isa hum yastabsiru ñom ñep ñu dëgg bu amé ñalla mosal ca tawba ñu daldi bëgg ñom ñep yafrahuna bil matar ndax taw ni muy natale gantax nu lay natale ruhu nit nu lay natale yep tabarakallah kenn ku nek nat tay taw day natal pos ko seen tabarakallah mu yor geewu bes def ci posam ndax lan ndax te taw bi mo am da nga gi sax so baye ba nopi ñaari beur nañu bo nga do ñu lebal la ndax yaakar ne da nga fay motax bay kat da nañ wax ni xobi gerte day wax ni lebal lolé ak ma fay ko bu de yëngutu waye dal bu yalla tewé ko seen ku ne da fay deug ñu neewu ñew dal ñoodul ñoy ñak deug mo ñi nga xamne seen dekk way xeyna am na yu ca nek ak yi demini ko yoyu waye ñu ñu ci dess ñepp tabarakallah dañuy deug ci taw bi te rabbil alamin yalla tabaraku taala muni fa isa asaba bihi man yasha min ibadihi isahum yastabshirun wa in kanu donte dañu nek min qabli lu jitu an yunazzala alayhim ni wacce ci ñoom tawba min qablihi lu jitu tawba lam mublisina nek ñu nagu won yalla neena bu fekkon nit ñi lu jitu ñi wacce ci ñoom taw nagu won nañ yaakar ne tabarkalla mirmi dootu baax yaakar ne mirmi dootu am mu ne du tee bu ñu wàccé ci ñoom taw bi rek ñu daadi gëm li nga xam ne daadi bég ñoom ñépp di sàkku ñuy bégalaate ci ñoom tabarkalla fan sur xoolal ila rahmatillahi ci yërmande yàlla ji tabaraka wa taala fan sur ila asari rahmatillah xoolal yërmande yàlla ji xoola yërmande yàlla ji tabaraka wa taala ci ni nga xam ne moom lay defee jeexantal wala boo xoolal taw bi tabarakallah ni muy defee jeexantal ci li nga xam ne mooy am fan sur xoolal ila aasaari rahmatillahi ci li nga xam ne mooy mandargam jeexantalu yërmande yàlla wala boog mandarga taw li nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala di def suñu borom tabaraka wa taala mu ne nit ki na xool jeexantalu yërmandeem su fekkee def na ko dina daal di am li nga xam ne mooy li suñu borom tabaraka wa taala nar ci mbir mi moo di yërmande yàlla yërmande yàlla tabaraka wa taala dafay am ci bu tawee dafay taw taw bi saxal ñax ñax gi indi gàncax gàncax gi indi loo xam ne dafay meññuwaat dafay jebbi nga xool taw bi di am foofu wii rek gis ko suñu borom tabaraka wa taala mu ne loolu bu ngeen ko xoolee da ngeen xam ne yërmande yàlla ji noonu muy def di dekkalaat ñi nga xam ne ñoo dee noonu la yàllay dekkale ñi dee bi maana yërmande yàlla kon taw mooy saxal li nga xam ne mooy gàncax saa bu tawee boo xoolee àll bi gis jeexintelu yërmande yàlla maanaam saa bu tawee rek boo xoolee da ngay daal di gis ñax mi daal di tàmbalee génn garab yi tàmbalee génn àll bi tàmbalee naat dex yi tàmbalee jekki yu demee ni ki yooyu mu ne noonu nga xam ne da ngay romb ab tool wala nga romb ab àll mu woowu koŋ ginnaaw ba ñu tawaat ci mu melaat ni mu meloon mu ne noonu yuxyil ard la yàllay dekkalaate suuf si baada mawtiha ginnaaw ba mu dekke kayfa yuxyil ard naka lay dekkale suuf si ba'da mawtiha gina bim dehe inna zalika ki def lolou la muhyil mauta moy dekkal ñi de ki fekk lu waw nga jiko ci suuf mu toy jeeg bi nekkat lu toy yalla neena ki def lolou moy ki dekkal ñi ñu soolon ci suuf inna zalika ki def lolou la muhyil mauta moy dekkal ñi de motax ihya'ul mauta mo gëna neexa misal ci alquran mo ci gëna neexa japp ndax li nga xamne moy li ñuy ji lepp luñ ji day sax indi lam indi won melna melon wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man dafa am nak yum jom yo xamne da ko jomba def motax duko def waye lu mënul amul wala in arsalna watna ne buñ yebalon rihan ngalaw deng fofu defu ko pluriel manam defu ko jamru rihan ngalaw watna ne buñ yebalon ngalaw fara'uhu ñu gis ko musfarran muy lu mbokk la zallu du teedan ñu sax min ba'dihi ginaaw ngalaw la wey yakfuruna di weddi sen borom di weddi xewal yalla yi di jadd ca ye jadd jadd ya yalla neena nit ñi def ci am ño xam dañu melni ñu faatu ba fim nek bu yalla njebalon ngalaw lu mbokk mu lendem keurus mu sakkar ci neegi dur ci suuf tasare ak nit ñe ñooñu yalla neena duma deful li sax dal dikoy bayyi fek ñaari fan ñett fan neena la zallu min ma'ali yakfurun nga gis ñu tambali wat delu ci lañ nekkon walla gune neena war na lañ ci waye tiwul nit ñi mu yalla ne dañu melni ñu faatu mu ne yoonu tim nak kon nak fa innaka la tusmi'ul mauta muno war ku de fa innaka yaw yoonu bi la tusmi'u muno dektal al mauta way de yi nga xamni ño faatu ñu denc leen so de warate ma ngay wote ñoña bokkuñu ñoña bokkuñu wala tusmi'u sum muno dektal ku tax addu'aha wote iza wallaw mudbirin buñu woné buñu dumo yo woné ginaaw tax bu la dumo yi won la ginaaw nan ko kay wuy bay bacc cioy bari rek way du wuy bay bacc nax lan du deg ginaaw bu jakarlo yow bu waxe bo waxe xeyna mu gis tuñu yengutu waye won na la ginaaw di dem jeexna fa innaka la tasmi'u al mauta yalla neena amna ñuñ ñi ngi ni di waxu ci kaw suuf si ngeen leen gis waye al mauta lañu tabarakallah cheikh umarul futiw lolu doon wax mu ni bari waana kuy waxu ci kaw suuf wa tahta al ard madfun te ñing ko sul allahu akbar mu ni bari na kuñ sulit mi ngi waxu tabarakallah wama anta bihadi al-umy mune yunit bi du yow ya meuna jubal al-umy gumba an dalalatihim ci senu cyankute gumba gu teggi yon wa mune amuna ko du yow ya ko meuna tega ci yon wa in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina in tusmi'u yow muno degtal sawarati wi illa ladun man yu'minu ku gem bi ayatina ci suñu al-quran ji fahum muslimun te fek ñom ñu ummatu in khiyaduhum li ta'ati llah ñu ummatu nga xamne so tambale di warate ñu mayle sen nop so agge ci ne nangam baxut ñu bayyi lola nga ag ci ne nangam baxna fek daw ñu ko def ñu tambale def lola yalla mu ne yu'minuna muslimuna rek nga mana war in tusnu illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun muslimone yi nga xamne mu'minuna lañu dina ñu rek nga mëna war lu dul ñi nak so waré duñu ko dégg tabarakallah yalla rek yalla allah alladhi yalla it nga xamne khalaqakum mo leen bind yeen doom adamay min da'f ci gneew doole allah alladhi khalaqakum min da'f bindal gen neew doole ngok waaw allah alladhi khalaqakum yalla it nga xamne mo leen bind min da'f ci neew doole neew doole lol sax waaw nga xamne neew doole la gog leer la nek jeneen ci bir bam yag mu nek walid juddu nek radi' ku ñuy nampal nek maftum ku ñu feral lu lepp mi ngi nek ci atwaru du'f neew doole waaw tabarakallah nek leer ci bir juddu nek xala ñi oof ngay namp ñi wëlbeuti so xexé wén ñu lay dimbali ngay macc niw doole lol bu la say mbokk soton do fa juk bu say ay te doon ci kaw do fa sa kaw do fa juk bu la tegon tankam musiba am tabarakallah bu la tegon bopam musiba am ba nga juddo buñ la sétan bañ la far musiba am buñ dindoton bakkan bi la ca tak musiba am buñ fëggutoon sa yaram yi basar ro sa naf gi déclenché musiba am khalaqakum min da'f ni niw doole lol ñepp la man yow mi neex wa kër gi ñepp la man ñepp mën nañ la duma waaw khalaqakum min da'f légui nak suma ginaaw ga nga tok abdir ja'ala yalla def min ba'd da'fin ginaaw neew doole goga khuwatan katan muy force da nga nekkon da'if nga nek fi ba am fukki atak jurom yalla da lay def doole nga am nga am tuti doole barkal bi doole ji ñewé nak am nañu ñaalen man doole ji di yok rek di yok ba mu jagg ngay ub lamb ji ba mu jagg mbeur yépp nga man len Allahu akbar bo jog ni bari lu way wax nga fu ko dur ab korfañ ci kanam ndax légui am nga doole yaangi ni barki dembu yalla neena dañ lay dimbalé ci lepp tay nak ak pam bo foko tek man nga nako daj di tek ci sabab bi leg nek jurum fukki kilo foko fek nako daj ñep yëkëtiko tabarakallah yu diis yu ne man nga daw so jog dina bërepp yoy yeb tabarakallah waye sadaa fu gele wén lañ la joxon ngay mëcc sa quwwatu gi nak legi wén do yetu la da ngay dank ci ni ñep waxuma la lool sax waye leg nek sural la jafé lele nga tok ci kuy jaay yap jindu ci lu bare bare bare ni ko tepp fablu sedd nan ko bolé ci te dula fété fen lutax parce que légui yaang ci quwwa da nga am force waye suma ginaaw ga jaala def na min ba'di quwwatin ginaaw doole joju nak da'afan ak niw doole wat da nga nekkon da'if da'af ci niw doole force am fi ak da'af amati ñaari ñaari niw doole mo fiq ben am doole motax ben am doole bi ci digg bi moy jeunesse modik ndaw budé jigen ak njanku neysan nga tollu ci njanku am su fukki atak ñent goor gu ñew nga dakk ko ba am ñaar fukki atak juroom legi goor go dem mu dakk la lutax parce que xowa nga amone xowatu bobu muy force bi daan and ak nga rafet daan and nga mëna solo daan and nga toiletu daan and nga am ñu bari ñoo saf waye bu dafu ñewate na la nit ñu fatte won wan la ginaaw non lañ lay fatte wat wanan la ginaaw manam ñaari dafu yi ku ci tollu ku nek do amal solo society bi dedet dafu bu ñëk bi neew do niri fi nek ni do dem ci benn bureau fekk len fa do dem ci benn bureau fekk fa niri nekkun ci auto yi di dawal yoru ñu ay taxi yoru ñu super niri ñom difu ñu dara jëriñu ñu dara waye magadi it kat ñen balma magadi do dem ci benn bureau fekk fa magal mom juroom ñaar fukki at wala juroom fukk ak nang juroom fukk ak wala juroom benn fukk dedet lutax parce que ñaari daafu yoyu ku ci tollu ku nek du am solo motax bo tollu ci xowatu bi muy force bi doole ji bul ko sagane bul ko tiaxane Allahu alladhi yalla ak nga xamne khalaqakum mo len bindi yeen ñep min daafin ci neew doole suma ginaaw ga jaala mu def min ba'd daafin ginaaw neew doole gogu xowatan nak mu def fa doole suma ginaaw ga jaala def na min ba'di quwwatin ginaaw am doole gogu nak mu def fa da'fatan wala da'fan genen neew doole cale mu ne dedet wa shaybatan ak bejaw motax bu neew doole ak ñaaral gi amé rek tabarakallah yermande yalla dik mu defal la bejaw kawar gu weex ndax couleur bu ñuul ci walu tangor ak couleur bu weex ci walu tangor duñu benn tangor jant bi ci kaw couleur bu ñuul bokut ak tangor jant bi ci kaw couleur bu weex tabarakallah yu am solo la motax bejaw yermane yalla la leneen gis kuy bejaw nak ne yaramam do fi bejawé di wut ay produit di ca diw ndax muy ñuul rek tabarakallah fo gis kawar gaangi ñuul te bejaw bi galaaj la woon ndax leg leg nga tok fu bejaw ñu gis la ni bayil mayal mag mi mu tok ben ñaaral ba bejaw bi ko nit ki amé bu tangoru jant bi ñëwé ci bop bi wéxay wi dana ko mëna yingutu tuti ndax sa deret ji bi muy am doole nga am kawar gu ñuul loola ñàkk sal mbaxana du la wàññi dara. Su bejaaw ñëwee nag nga yëg ne yaa ngi tàmbalee am néew doole, tabarkàlla sa deret ji mi ngi tàmbalee néew doole, sa bopp bi tàmbalee tàkk ak bejaaw, sol mbaxana da ciy baax, bu tàngoor jant bi ñëwee mu dimbale ko ba du àgg ci sa deret ji ni mu ci bëgg àgg. Loo tax yàlla defal nit bejaaw kawar gi weex léegi te ñuulatul, moo tax lu am solo la ci boppam nit. Waaye da nga gis koo xam ne ci tabarkàlla fu mu toll moom ma ngi koy jub, bëgg rek muy weex. Moo tax it foofu jigéen jii def boppam neen tàngooru jant wi ñëw ci boppam moom loolu du baax ci moom. Moo tax lislaam di aaye jigéen bopp neen, moo xam fu mu mën a nekk moom day bëgg bopp bi tabarkàlla mu di ko takk di ko laxas ba tàngooru jant bi du ñëw ci moom ni mu ci war a ñëwee. Ndax jigéen yàlla ngi koy misaale ci nen bu ñu demee suratu rahman insha allah. Yàlla daal yaxluqu ma yasha mooy bind lu ko neex, yaxluqu mooy bind ci nit ma yashaa lu ko neex. Mu néew doole ba mu yàgg mu am doole, ba mu yàgg mu néewaat doole bejaaw, yaxluqu ma yashaa lu ko neex moo koy bind. Waxuwa ndaxte yàlla al alimu mooy ki xam, ba bu la saxalee sikkim daa am lu tax, bu la saxalee bejaaw daa am lu tax, bu sa yéen yi saxee ay kawar ci kaw nii dafa am lu tax, bu sa bëj yi saxee ay kawar fu am kawar fu ne dafa am lu tax tabaraka wa taala def ko. Al qadiru mooy ki am kàttan bay def yëpp di séddale. Xool doomu aadama su ñaqee fi nekk nii, bu bët bi amutoon luy muur bët bi ana fu ñaq wi jëm ci biir bët bi, mu def ci bopp bët bi ay kawar yoo xam ne dafa ongle, dafa jàdd, def benn tournal bu jëm ca lex ya. Bu ñaq wi ñëwee kawar yooyu defiyee ko mu jàdd fii, bu ko defee du ñëw ci bët yi. Loo ñaq ñaare du ñëw ci sa bët yi. Lu tax? Parce que ni ko yàlla préparé def ko fu xuut, def aw tunduwu ko tiim, def ay karaw yu koy defiyee. Moo tax jigéen ñu koy wàccit foo gis dañuy sonn lool tabarkàlla. Da nga jigéen ji wat kawar yooyu ba mu set rëddal ko bopp ne benn rëdd pour bëgg a rafet, waaye bés bu yooyu amee moom di daal di am problème. Moo tax yàlla nee na wa huwa al alimu mooy ki xam, nim def noonu la. Al qadir mooy ki am kattan, nañ ko bàyyi suñu bopp. Suratul Rum aaye juróom fukk ak ñeent. Wa yowma taqumu, bis ba muy taxaw, assaatu bis penc, bis bu àlaaxire jotee, bis bu daje ba jotee ñëpp war a taxaw. Ñu faatu woon dekki, kenn ku ne fa nga nekkoon, ñu ne jóg leen ñëpp jóg. Wa yowma taqumu saa yuqsimu, dana waat, al mujrimuuna kàccoor yépp dañuy waat. Waaw li ñuy waat mooy maa labisoo xayra saa, amuñ ci àdduna lu dul une heure de temps. Loolu la ñuy waat. Ñu ne ñoom àdduna une heure de temps dong lañ fi am. Saa maa labisu xayra saa, àdduna si amuñu fi lu dul benn une heure de temps kese lañ fi am ñoom ci àdduna. Allahu akbar. Te kat am nañ fi ay juróom fukki at, ñi juróom benn fukk, ñi juróom ñaar fukk, kenn ku ne am nga fi ay at yàgg. Waaye ñoom nee nañu maa labisu xayra saa, amuñ ci àdduna lu dul benn une heure de temps, benn waxtu. Kazalika, nii nag kaanu yufakuuna, lañ doon jàdde, nii lañ doon jàdde walbatiku, jóge ci dëgg dem ci caaxaan, jóge ci dëgg dem ci wax lu dul dëgg. Loola moo tax tey ñu giñ seen giñ gu rëy gi. Yàlla nee na waxaala wax allazina, ñu nga xam ne utul ilma, jox nañ leen xam-xam, wal imaana, jox leen gëm yàlla ci àlaxira. Ñu ne yéen mujjurimoo ne lu ngeen wax, mujjurimoo ne benn waxtu lañu am àdduna. Ñu leen laqad labistum, am ngeen ci àdduna, fi kitaabillahi, ci téere bi yàlla bii, ila yawmil baxsi, ba bisub dekki bii. Waaw, yéen nekk ngeen ci àdduna ba bisub tey bii. Fa haza yawmul baxsi, lii mooy bisub dekki. Walakinnakum, waaye yéen kuntum la taalamuuna, xamu leen ko woon. Moo tax ngeen daan nekk ca foma di fo rek di def ne ngeen di def, yaakaar ne àdduna si lépp am fa la. Gone yi di fo, mag ñi di fo, yenn mag ñi tabarkàlla yépp di fo. Looloo tax walakinnakum kuntum la taalamuun. Fa yowma isin, bu keroogee, laa yanfau, du jëriñ, alladina zalamu, ñi nga xam ne tooñ nañ ba génn àdduna cig tooñ. Du leen jëriñ dara maasiratuhum, seen ngant, jox yàlla ngant, naan ko yàlla xam nga man sax dégg amu xawmuwoon xam-xam, déggumuwoon alquran. Yàlla nee na foofa kenn du fa mën a joxe ngant barkàlla. Wala hum yustaatabuun, kenn du leen yedd kenn du leen wax dem leen ngir ngeen tuub. Déedéet laa yuqaalu lahum ardu rabbakum bi tawba, kenn du leen jox ngàntal yeddu, kenn du leen yedd. Loola ñu wedd yàlla ña ko doon tooñ ñoo koy am. Suratu Rum aaye juróom fukk ak juróom ñaar, yàlla mi ngi tëj saar bi mu ne walaqad darabna linnaasi, misaal nañ nit ñi fii haa sal quraani ci alquran ji min kulli masal, misaal mu ne wax naa leen ko, misaal mu ne wala in jitahum, boo leen andiloon bi aayatin ci màndarga ak bu ma doon, la yaqulanna waat naa dana wax alladina kafaru, ñu wedd yàlla, in antum illa mubtiloon, yéen nekku leen ludul ñu caaxaan rek. Tabarkàllaa, loolu lañ lay wax. Kadalika lii ñuy wax nag naka noonu yatbaau llahu, li yàlla tëje ala qulubi llazina, ci xolu ñi nga xam ne laa yaalamuuna, xamuñu ko yàlla. Fasbir, muñal, muñ jotna, inna wada llahi xaq, li yàlla jige dana ko def. Wala yastaqifannaka, bum la oyafalal mbirum yàlla nag allazina laa yuqinuuna, ñi ko gëmut, ñi gëmul mbirum yàlla buñ la ko oyafalal. Wala yastaqifannaka allazina laa yuqinuun, ñi gëmul mbirum yàlla buñ la oyafalal mukk mbirum yàlla. Bu la kenn oyafalal mbirum dee, bu la kenn oyafalal mbirum alaxira, waaye bu la kenn oyafalal mbirum diine, loo wax rek ñu ne amul solo. Yàlla bëri na yërmande lu ñu sàggan sàggan ñu wax ko loolu. Mu ne déedéet fasbir, muñal, yu mét yii yow mii topp fi yàllay jaarlu kàddu ñu lay wax fasbir, muñal, inna waadullahi xaq, li yàlla digge dana ko def. Waaye nag bu la kenn woyafalal sa diine, bu la kenn woyafalal loo xam ne moom gëmu ko, koo bokkulul programme, mu ñëw ci sa programme di ko oyafal, daa nar a yàq li nga xam ne moom ngay def. Loolu mooy suratu Rum. Saar la boo xam ne fanweeri aaya la woon wàcc Makka, wala boog mooy suñ fanweereelu saar wàcc Makka, nekk juróom-benn fukki aaya. Jubluwaayam kon saar bi moo doonoon ëndil ñu lu jëm ci wàllu aqida, maanaam gëm ne yàlla rek ka yàlla, gëm ne moo yónni yonent yi, gëm ne ko génn àdduna ku ne, ku dee ku ne danga dekki. Saar bi dafa tàmbalee woon ci waxtaane waxtaanu xëybu wu am solo, mooy xeex ba nekkoon diggante Rum ak Faris, te ñee gañe woon yàlla mu ne bala ngeen am ay at Rum dana gañe, te mu ame nam waxe woon. Yàlla it waxtaan ci xisbu rahman, seen xeex ak xeybu cheytaan, muy kuréelu yàlla ak kuréelu cheytaane. Saar bi waxtaane na mbirum alaxira ak fa nga xam ne fa la ñu wedd yàlla di mujj. Won nañu it ci àdduna si lii tegtale na yàlla rek mooy yàlla, te muy mbir yu baree bari yoo xam ne mi ngi ci biir. Won nañu it ci dundub tey bi ne képp koo xam ne kii dangaa nekk ci ak moy, nekk ci ak jubadi, la la cay fekk mooy lu méttee méttee métti. Loolu moo nekkoon suratu Rum. Ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka taala mu boole ñu jàmm. Ñu ngi bég lool nag ci mbokk yi nga xam ne ay doomi soxna lañu, yooyu ñu ngi bind ak a woote fii di rafetlu lii nga xam ne mooy jataa bi tabarkàllaa. Yàlla na yàlla may ñu tawfiq ñun.